550 قبل مسیح تا 529 قبل مسیح دا یویش کاله د حکومت کړی دی په ایران او دا دیو خاندان حکومت بنیاد یې خې او ورپسې بیا د خاندان او حکومت سمودی پوری کړی دی او بیا ختم شو دی بل دور راغلی خو یویش کاله د حکومت کړی سایر سی ایرانی دا ذوالقرنین وی اغته اشاره ده او دا لقب ذوالقرنین نو دا دا مراد ذکر چې دم ډیر فتوحات کړی وو مشرق او مغرب او شمال کا او ډیر مستحکم حکومت یې وو سارے سے ایرانی او د عراق بادشاہ بخت نصر تا د شکست ور کړی وو سارے سے ایرانی او بنی اسرائیل د بخت نصر د غلامی نه د آزاد دا آزاد کړی د دې وجنا بنی اسرائیل کې دا ډېر مقبول بادشاہ و یهودیانو کې بنی اسرائیل کې ډېر مقبول و او دی خپل نجات دهنده ورتوایی او محسن ورتوایی او اخی احسانات وسر ډېر کړی د دې په ذریعہ آزادی ملو شو جدی شاعر سے ایرانی پبارہ کی پدی خبر خو تمام مورخین متفق دی جدی خسرو پبارہ کی جدی عادل و ظالم نو پدی طول اسلامی تاریخونا و غیر اسلامی تاریخونا متفق عادل بادشاہ بدیوم اتفاق دے چې د ډیر زیات فتوحات کړی او مضبوط حکومت قائم کړی او رعایا باندې ډیر انصاف کو او خپل رعایا ته ډیره فائدہ رسولی نو باقی ټول صفات پر یې صادق راځي مولانا مودودی وایي چې نور تمام صفات خو په دې صادق راضي خدا خبره تاریخ کې ثابت نه ده چې د یاجوج ماجوج تا بند اچون کې دا سایرس و د سایرس په تاریخ کې د دې بند ذکر نه دی راغلی تاریخ خو دا هغه جواب کېدی شي چې تاریخ کې به ذکر نه راغلی حقیقت کې به اداکار کړي نو مولانا ذکر پاگئی کی دسے جزمن نہ ہوئی رجحان دیتا دے خو ابو الکلام خو بالکل قطعن ہوئی چدا ہم دا قصائر سیرانی دے پدی بندے بڑے بحث نہ کرے او دا غد دلائل و تفصیلات نے چاہ شوقی اگو رہے دا مولانا حفظ الرحمن کتاب قصص القرآن کی او دا ابو الکلام آزاد کتاب ترجمان القرآن کی تفصیل د سورہ کہف پر زمیمہ کے زمیمہ وسرہ لگو لے ممچ سمرہ سوچ اکو نصائر سے ایرانی بانی خو یقیناً دا علامات صادق راضی چکم صفتون قرآن بیان کری دی دا پاغی کے موجود عادل سرے و ظالم نو فتوحات دیر کری دی او د بند جوړول ذکر کړه هغه په بارہ کې په تاریخ کې راغلی نه دی نو تاریخ وایي نو پاتې شي لیکن یو یو اشکال راځي چې هغه تا د دې اکابرو توجه مبذوله شوی نه ده نه دا بل کلام آزاد او نه د دې نورو حضراتو ځکه چې دې خبره کې ډېر پیش پیش ابو الکلام آزاد او زه د هغه د علم قائل یم سیاست کې بلا مسله شوه چې هغه د کانګرس لاحقه جوړه شوه او ټول عمر د کانګرس په تایید کې تیر کو او بیا د هغې په حکومت کې د وزیر په حیثیت باندې وفات شو اغا رویه خو یقینا غلطه وا اغا بل بحث ده و عالم هو نو اغا دیوانی دیر زور لگوله ده چه دادا مراد ده و داغا دلائل او لوی دلیل داده چه قرآن یسألونک عن ذی القرنین ویلی دی یعنی دا نم وطا اللہ پاک پخپلا ورکڑے ندے بلکہ دا دا سائلین و پسوال کے دا نم ذکر شوئے ہو نو اللہ پاک ہم ذکر کو او سائلین خطا تا بیان و شو چه اہل کتاب او یہودیان ہو دا غیبہ وینا قریش مکہ سوال کرے ہو سوال خواہی کرے ہو نو اغا وائی چه ذو القرنین نبا اغا بادشاہ مرادی چه اغا دے سوال کا ان کو پنیز بانی ذو القرنین دیکھا تفوز خوراغی کرے ہو خوراغی تفوز بجواب کرا آیت نازل شو او سوال کا ان کو پنیز ذو القرنین نا دقا سائرے سے ایرانی یا خسرو ایرانی مراد او دی ام اغیت ذو القرنین ہوئی او قرن در خکر پا مانا اخری سددی یا پیغمبر یا مذہبی پیشوا خوب لی گلے ہو او پاغی کے ددو خکر والا گڑ لی گلے ہو بائبل کی ننم لکی لی گی نو آغا پیشن گوئی کرے وا چیو تا قزور بادشاہ بخرے راولی یا منگلب آزادی را گئی نو آغا بیا پاوا کی حپت نہ لگے گا شکل شکست خور بخت نصر ایرانی بادشاہ دلاسا نو ٹول یہودیان پوشو شدا دوخ کرو گھر چی و خوب کے لیدلے شوے ہو دا دوخ کرو گھر دا سے اشارہ وا دا غی بادشاہ تا اشارہ وا دانے چی بے نہیں دا غی پا سر کخ کرو خوب ہو خوب کے خوب اشارہ ہی نو آغی وقت نا دیوتا ذو القرنین ہوئی دے دا یہودیان دا غی خوب دلی دو دا وقت نا دا یہودیان دے سائرس ایرانی تا ذو القرنین ہوئی او سوال کہ ان کی خواہ یہودیان ہو نو معلوم شو جو ذو القرنین اغا دے چھے یہودیان و تا ذو القرنین ہوئی او دی خدا غی سائرس تا ہوئی بل چاہتا ہونا ہوئی لیکن دلیب ذریعہ دیتا نجات ملاو شو دا داغ دلیل او دا داغ نکتے دا وضاحت تا پارا اغا دا بائبل حوالے ور کری دی او دا نور حوالے ور کری دی او دیر زان سترے کرے دے او بیا دا اغا دا نکتے نظر پا تائید کے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی مزید بیان کرے داغی پا تائید حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم خپل تفسیر معارف القرآن کے ذری مولانا حفظ الرحمن و دب الکلام دا قول حوالہ ور کرے دا خوبیائی ویلی دی چے دا یو قول دے چے اغی کرے دے او تاسو دا اغی دلائل اگو رہے او خپل رائے دا قائم کرے دا چے خا خبر دا دا چھے دقا سے مبہم اور مجملی پرے دے قددی تعین ضروری ہے نو اللہ با منتصفا متعین کرے ہو ایا بدا اللہ پیغمبر را تا بیان کرے ہو چرا فلانے دے او دفلانی ملک ہو او نسب دا ہو اللہ پاک ہو نئری کی خونہ نحن نبهمه كما ابهمه الله تعالى صحیح خبر امداد ذکر چھ دیبانی یو سوال را چھ دیدی سائرس ایرانی عادل بادشاہ خو فتوحات ہم دیر کری دی او دا نخی پاگی صادق رازی خدا آغا دا عقیدی پتہ نلگی چھ عقیدہ دا آغا مذہب چلے موحد و مشرک مذہب سو تاریخ دینا خاموش دے چھ مذہب سو او دا ذو القرنین مذکور فی القرآن پا بارا کی دا خبره متعینه ده چې دی مؤمن موحد و مؤمن او موحد. الفاظ قرآن ته لوستي دي هغه نه صفا معلومي او دا هغه په باره کې دا متعین نه ده. تاریخ خاموش ده چې مذهب سو ډېر بادشاهان مؤمنان نه لیکن فتوحات هم ډېر کړي وي او پر آیا باندې انصاف هم ډېر کړي. د دین خدا نه معلومیږي چې عقیدتا مؤمن بوي نه دا خبره هم یقینی نه ده. البته دا بالکل باطل هم نه ده او دا قدیم قول دا خو بالکل باطل ده ځکه تاریخ نه ثابت ده چې سکندر یونانی مشرک و او د سایرس ایرانی په باره کې ثابت نه ده په تاریخ کې چې مؤمن و خو دا هم ثابت نه ده چې مشرک و. صرف شک پیدا کیږي ځکه چې د هغه د عقیدې او د مذهب ذکر نشته په تاریخ کې په خبرو باندې په فرق ځان پوهه وایي. نو د دریم قول تا باطل نه وایم خو راجح هم نه وایم او خبره هم هغه ده چې کوم مفتی صاحب کړی ده کوم ابن کثیر کړی ده کوم نور محققینو کړی ده علماء راسخینو کړی ده هغه دا ده چې نحن نبهمه کما ابهمه الله تعالی والله اعلم دے سوکو خو مونږ دومره پوهیږو هر څوک چې وو هر وطن کې چې تیر شوی وو هر زمانه کې چې تیر شوی وو خو عادل حکمران موحد وو. نو الله دا هغه قصه بیان کړه چې تاسو د ذوالقرنین په لار روانې شو د ده په لار روان شو توحید اختیار کړي عدل اختیار کړي دریایا خدمت کوئ باقی دا چې دې کله تیر شوی دی کوم وطن کې نو که معلوم شي نو خبري او که معلوم نه وي نو څه نقصان مونږ ته نه رسیږي. نه به مونږ مکلف یو چې الله به رانه تپوس کوي او نه مقصد د قرآن ته هم نقصان نه رسیږي. مقصد د قرآن هم واضح دی ډېرې خبرې مونږ نه مبهم پاتې دادې به کې مبهم پاتې شو خو مقصد خو مبهم نه دی. احتمال لري چې دینه اغز ذوالقرنین مرادی سکندر اغا د سکندر یونانی نه 2000 کاله مخکې تیر شوی دی ابراهیم علیه السلام د زمانه کې څنګه چې ابن کثیر اور اکثر مفسرین وایي احتمال لري که دې رد نه کوم کې دې شي چې دای آیا کې دې شي چې شاعر سي ایرانی وي لکه جدید محققین وایي خدا د کېدی شي او د لعله او د احتمال په درجه کې وایم یقین په درجه کې هیڅوک بیان نشي کولی دا یقینا د فلاني دور کې و دا پاتې شوه دا خبره چې دا دیوال او دا بندي په کوم علاقه کې جوړ کړی دی د تفسیر حقانی کې د اوو بندونو ذکر شوی دی او هغه په تور مثال ورنه دنیا کې ډېر بندونه جوړ شوي دي او نن هم جوړیږي او آینده به هم جوړیږي څوک د اوبو دپاره څوک د فسادیانو نه د بچ کولو دپاره او څوک د نورو مقاصدو دپاره لیکن قول مشهور دا دے کہ دا بند دا داغستان پا علاقہ کی ہو کہ دا روسی علاقہ چکم دا و دا روسی علاقہ کی لے دا روسیان پا علاقہ کی داغستان یو علاقہ دا داغے کے دربند یا باب الابواب نمی یوزے ہو نن به نمونه بدل شوی وی یا بد چاوی بحالی اغه ځای کې دا بند جوړ شوی و اکثر محققین و تحقیق تا کړی او دا د ذوالقرنین د مملکت نه د شمال په جانب و او په دغه ځای کې ډېر سرکش قوم آباد و دا یاجوج ماجوج نو اغی ودا کیا چولی نو دا غلار بندا کرلا جس مودی پوری خزما ریائے محفوظ بش اکثر دا ہوئی مشہور یاقوت حموی بخبل کتاب موجم البلدان کے ددی بند تفصیلات بیان کری جدا پدغ علاقہ کے موجود دارنگی مشہور عالم بستانی دائرۃ المعارف للبستانی کے ہم دا ذکر شوے علامہ طنطاوی جوہری خپل تفسیر جواہر القرآن کے ہم دی قول لا ترجیح ور کرے گا علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی مولانا مودودی وغیرہ حضرات قدیما و جدیدا سلفا و خلفا دا اکثر و رجحان دی طرف تا دے دا محققینو چدا دا روس پہ علاقہ داغستان کی یوزے کی دا بند جو شو نن کا نشتان یا بروان شوی بھی قرآن دا ندی ویلی چا قیامت پوری بن نروانی گی ازا جا اواد ربینا قیامت مراد ندے فیضا جا اواد ربینا مراد دادے چا کل راشی نیتا دا رب زمان دا دی بند دروان اولو نروان بشی نروان شوی بھی او یا با موجودی خو خوری و پی آوری دلی وی زمکی دلانی راغلی وی او پا خدای کم دا چاپ علم کی و نی راغلی مولانا مودودی رحمہ اللہ صحیح فرمائی لی دی چی دنیا کے ننم پا دی زمکہ کے دا سے علاقی دی چی دی جدید ترین دور کے ہم داغی پورا معلومات لا سائنسدانان ہوتا محققین ہوتا آثار قدیمہ ماہرین ہوتا حاصل شوی ندی اولیاء دی محنت گئی او خد محنت خش ہے معلومات خن لیدل دا دلیل ندے چی چا دا بن لیدل ندے نو دا قرآن کریم اسے وہی چی بن جو کرے ہو کجور کرے ہو ہمم بلی دلے ہو دا بےہودہ اعتراض دے مخالفین اسلامی کئی قرآن کریم خدا نہ وہی کہ قیامت پورے ودا بند موجودی خود جوڑ کرے اس پر وانش ہوئی گئے دسو کال پس وانش ہوئے گئے کہ دریسو اور وانش ہوئے بھئی اور یا با نئی روان خدا خور و دلانی برا گئی اور خدای دنیا کئی خدا بدے چا علم کے لا نئی را گئی ممکن دے چرا شی اور کرا نشی پا قرآن پا خبر اسا اثر نپری ہوزی خو غالب اکثر دا ویجر دا شمال دا داغستان پا علاقہ کے دارنگی دا کوہ قاف دا قفقاز چی دا قفقاز نوم اسم پہ دا مجاہدین و دا جہاد پا برکت بنے دا شیشان دا علاقے دا مجاہدین و جہاد پا برکت بنے دنیا کے مشہور شو وخواب خلق ویداد خاپی رو وطن دے نباز وی دغ کوہ قاف او دا قفقاز پہ علاقہ کی دا یو بندو دام دغ یو جانب دری خو سوک دا قفقاز نماخلی سوک دا داغستان آخلی نا یو تاریخی خبر ادا کہ تا تمام مختصر بیان کو باقی دا قرآن فهم ہو دیتا محتاج نہ دے قرآن خدا وی چاگا یو زی بند جو کرے ہو میں یقیناً نہیں جوڑ کرے ہو لیکن جو قرآن خوش سو یا رشتے آ لیں اجے منگ تو معلوم ہی ہے کہ معلوم نہیں أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء آیا پس گمان کئی اغا کسان کی کافر شوئی دی چھو نیسی زمان بندگان سوا زمان کارسازان او مددگاران بے شک منگ تیار کرے دے جہنم دا کافر و دا پارا مل مستیا او آیا آیا خبر کم دا تاسو پا اغی کسانو چی دے تاوانیان دی دا عمل پلیہا سرا عملونو پلیہا سرا دا ہا کسان دی دولا چی زائی شوئی دی کوششو ند دی پا جوند دنیا کے او دی گمان کئی چی بے شک دی خکار کئی هر سړی خپل کار تخوي دا هغه کسان دي چې کافر شوي دي د آیتونو در خپل نه او د ملاقات در خپل نه بس برباد شوي دي د دې نیکای بس نه به ودرو موږ دي لپاره پر د قیامت کې وزن ځکه چې د اعمالو وزن کیږي په ایمان باندې چې ایمان نه نه په اعمالو کې وزن نشته دا سزا د دې چې جهنم دی په سبب د کفر دی او په سبب دری چې دی نیولی دی زما آیتونه او پیغمبران پر ټوکو باندې بے شک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عمل نیک عملونه کړی دی وی به دی لپاره جنات الفردوس شنه باغونه سوچ کوئ ترجمه تا شنه باغونه اضافت د جنات فردوس تا اضافت د موصوف دی صفت تا فردوس هر هغه باغ ته وایي اغا سرسبز و شادابی او صدا بہار بھی نشنبا ہو لدہ ار مومن باغ بشین بھی دہ ار یو جنت بفردوسی دہ ار یو جنت بسوی فردوس البتا فردوس یو خاص مقام دے و مرتبہ دا پا جنت کے اغا با ہر چاہتا نہیں خود دی آیت کی خود عام مومنانو ذکر کئی دینا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا اسی کی بپاغی کی نبغ لا یبغون لا یطلبون نبغ واری دی دی جنتنا بدلی دل دا خود دنیا کے سڑے کل اکور بدلی دی اکور نتنگ راشی نبدل کی اغا با دی جنت کی دا خپل کور نتنگ نرازی کہ ما دیز نبل دیتا بدل کر تبدیلی بنا گواری ار سرے بدا محسوس ای کہ زمان دا کور نہ خیستا کور دچا نشتا مسئلہ تبدیلی گواری او آیا کوی دریابونا سیئی دا پارا دا لکلو دا خبرو دا رب زمان یعنی دا پارا دا لکلو دا نعمتونو دا رب زمان ہر نعمت دا اللہ پہ حکم پیدا کی گی نہ پدی وجہ نعمت تک کلیمہ ہوئی نخلاص بشی دریابنا مخ کے دخلاص دو دا نعمتوں دا رب زمانہ ذکر جدا دریابنا وہ نعمتوں نہیں کہ رابزانوں لکھی سمرا قطری دریابون دا صحیح جورشین اغم نعمت تے کن اللہ پیدا کرے دے مطلب دا چل اللہ نعمتنا غیر متناہی دی اور غیر متناہی شے پا متناہی قلمونو اپا متناہی سیبانی لکلے کے دے نش اپا نعمتنو کی خود جنت اغم شامل دی نا خوارو ختمی کی نا نکم قلم براوری چاہ بطول فیرس تیار کریشی دا اللہ دے نعمتوں نو فہرست تو تیارو لے نشو دا سے قلم دا سرا نشتا او دمرا سعید چارا دا سرا نشتا چے باغی بانے تول نعمتوں نو اولی کلیشی ولو جینا بی مثلی ہی مددہ اگر کہ راوڑو مونگا بی مثل داغی دریاب مددہ نورا سی آئی او آیا چه زبن آدم ایم ستاسو پشان ما دعوی دا نده کری چه فرشته ایم دامیم دعوی نده کری چه زخده ایم ادامیم ندی ویلی چه دا اللہ زوی ایم ما خود دعوی دا پیغمبر ای کری دا اب پیغمبر بشر وی مثلکم پا ماہیت بشریت ستاسو پشان ایم پا درجہ کی خود رسول اللہ مثال دسر رشته ایم کائنات کی در رسول اللہ مثال نشتا، کائنات کی در رسول اللہ مثال نشتا. کہ فرشتی دی او کہ پیغمبران دی دا ٹولو نا دا محمد الرسول اللہ درجہ اچتا دا. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرمی. فهو الذی تم معناه و سورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسب. دا هغه عظیم پیغمبر دے، هغه عظیم محسن انسانیت دے کہ دیکھو انسان، دیکھو انسان بشر دے سنگچ نور بشر دی وماہیت بشریہ کے، لیکن پا فضیلت کے پا درجہ کے جو فرشتوں نہ اچت دے، فرشتوں نہ بلند نہ بلبلہ سوک نہ مثلکم. دا مانا نہ دا چھے درجہ ماہیت بشریہ کے. خو ما تا وحی شوی دا چی ستاسو معبود یو معبود دے، دا سبق را تا خولے دے چی معبود یو دے، دا ستاسو نظمہ امتیاز پا دی راغے چی ما بنی وحی راغ دا او دا پیغمبر مقام راکو. نسوک چی امید ساتی دا ملاقات دا رب خپل، دا یرجو پکو عربی کی لیخاف پا معنا امراضی او لیعملو پا معنا امراضی. معالم التنزیل کے فرائے بغوی فرمائی کہ فر رجاء یکون بمعنی الخوف والعمل جميعا. كما قال الشاعر ولا كل ما ترجو من الخير كائن ولا كل ما ترجو من الشر واقع. وی رجا دا خوف او دا آرزو دوارو پا مانا رازی، لکا شاعر وائی چه ولا کل ما ترجو من الخیر کائنو، نہ ہرغ شے نہ ہرغ خیر چه تدا غی امید کئے موجود کی دیشی، او نہ ہرغ شر چه تدا غی نیریگی واقع کی دیشی. قلب دیو شر نہ یریگی اغبرا نشی، قلب دیو خیر آرزو کئی او اغب پورا نشی. نگورا دا ترجو نسبت پا دی شیر کے خیر تم شوئے دے او دا ترجو نسبت پا دی شیر کے شر تم شوئے دے. نو رجا دا خیر امید دا خیر، رجا دا شر یرا دا شر. نو رجا پا دوالو مانو کی پا دی شیر کے استعمال شو، ندل تدوارا مانی کی دیش. سوک چی امید ساتی دا ملاقات دا رب، او سوک چی یریگی دا مخامخ کی دون رب تا، جگہ چی اللہ تا دا مخامخ کی دولو یرم پکار دا چی اغب عیسابو کی و عذاب را نکی، او امیدم پکار دے چی اللہ برحمو کی. نو مومن امید کئی او کافر خو یری، کافر لے پکار دی چی او یری. نو فمن کان یرجو فمن کان یخاف لقاء ربه مانا ام جوڑی گی، او من کان یتمنا و یامل لقاء ربه مانا ام جوڑی گی. سوکچ امید کئی آرزو کئی درب دا ملاقات، او سوکچ یری گی در رب د ملاقات دوار معنی کې دیشي خدا ارزو او د امید معنا دلته زیاته وردا اکثرو دا کړی دا خدا بلم جوړي معالم التنزیل حواله می درته ورکړل دا لفظ د ازدادو نه دی بدا دی نیک عمل کړي او ندی شریکی دا عبادت در رب اخپل کے ہیچ چالا را نیک عمل ستا وئی او شرک ستا وئی نپلی بنی تا تا مخ کی بیانات بار بار شوی او دا نیک عمل شرائط بیان شوی چی ایمان وی اخلاص وی مطابقت د سنت رسول د دین عمل صالح جوړیږي ایمان نه نو که عمل کوي هم صالح نه دی ایمان وی خو اخلاص نه ریاکارې لپاره کوي نو هم هغه عمل صالح نه دی اگر کې د شریعت مطابق وي او که ایمان وی او اخلاص وی خو هغه عمل د رسول الله د سنت مطابق نه سنت رسول نہ خلافی تو آغا عمل صالح نہ دے ناکار عمل دے اگر چہ تپ اخلاص بنے کئی دا اللہ دا رضا دا پارا کئی ریاکارے دا پارا نہ کئی نمود نمائش دا پارا نہ کئی خم اخلصی خواہ کار دا سنت خلاف دے تو پاغی بنی اللہ ناراضی کی گی آغی کا عمل صالح نشی بے دے سورت مریم سورہ فاطر نباد نازل دے 44 نمبر بے اعتبار نزول ربط ادا دے کہ پا آخر دا سورت کہف کی دا ذوالقرنین قصہ وا اور پا اول دا سورت مریم کی دا زکریہ علیہ السلام قصہ بیان شوید اور دا دوارا موحدین اگا حکومت چلو دا توحید اور اسلام مطابق اویلیو چی ما سر چی صدی دا اللہ رحمت دے اور زکریہ علیہ السلام اللہ نا دا رحمت طلب کرے ہو او آغیل اللہ زوے ور کرے ہو دا اللہ رحمت ہو کاف ها یا عین سواد اللہ عالم دے پخ المراد بنے پری حرف او احتمالی معنی قرطبی کی دا ابن عباس نے نقل کرے دا کہ کافن لخلقه ہادن لعباده یده فوق ایدیہم عالم بهم صادق فی وعده کاف اشارہ دا کافن تا کاف کافی دے اللہ دا خپل مخلوق دا پارا کافی دے مخلوق دا مدد دا پارا مخلوق تا دا رزق ورکول دا پارا دا مخلوق آجت پورا کول دا پارا کافی دے اللہ بلنے مغوارا کافن لیا خلقی ہا اشارہ دا ہا دن تا ہدایت کون کے دے خپل بندگانوں کا نیغلار خودن کے دے بندگان ہوتا او خود لے دے یا اشارہ دا یدن تا ید دا اللہ پاک صفت دے زمون دے ید پشانتے نہ دے خودے یدن فوق ید اللہ فوق ایدیہم دا اللہ لاس دا دید اللہ استفاسد عین اشارہ دا عالم انتا عالم دے پخپل مخلوق کو اپا ہر سا عالم دے سواد اشارہ دا سوادقن تا سوادقن فی وعدہی پخپل وعدوں کے رشتے نے دے پخپل طول و خبروں کے رشتے نے کافن لخلقہی حادن لعبادہی یدہو فوق ایدیہم عالم بہم صادق فی وعده. تفسیر قرطبی کے ابن عباس قول نقل کرے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دا ذکر د مہربانے د رب استاد پخپل بندہ باندې چې زکریا او اغه رحمت دا و. ذکر رحمت ربک، هاذا ذکر رحمت ربک، دا آئندہ بیان دا ذکر دے د رحمت د رب استاد په بندہ خپل باندې چې نومي زکریا او اغه رحمت دا دے چې بډا و زوی ورکو نزوی قابل نو زوی ورکو دا اللہ پہ رحمت ہو سوق کی چی دا آواز ہو اخبر رب تا پر رو آواز سرا او اوی ویچ اے ربا بے شک کمزوری شوی دی ادو کی زمان او سپین شوی دے سر زمان دے بڑاوالی دا وجنا او نیم زوستان پا غختو بانی اے زمان ربا شقیا بد نصیب ہو محروم ہو بلکہ تا مال عرص را کری دی چی کلم در نغختی تا را کری دی نوز در نزوی غارو زیریگم دوارسانو نا چی زمان رشتو دی چی اغبنا اہل شی او زمان دن دا کار چی زکومہ دا بجاری اونا ساتلش دا جیدار وارسان مراد ندی دا پیغمبرانو میراث خون تقسیمی گی او شیگان چی وینو آخو در اغزن فرقہ دا. صحیح بخاری کے حدیث نے کہ رسول اللہ فرمائی چلا نور سو ما ترکنا صدقتو، من پیغمبران میراث نہ پریدو چاہتا چی سرا نہ پاتیشی اغب صدقائی، یعنی وقف بئی آمدن با پداغی پٹرول مسلمانانو خرچ کی، زمان نسبی وارثان بے پکور کی تقسیمی نہ. نو دلتا سو مراد دیں، دلتا دا دین وارث ہو جو زمان دا دین دا کار جاری ہو ساتھ، باقی زمان نسبی خاندانی وارثان چی دی اگے کی مات ندا سے اہل سڑے نخ کاری رضوع راکا جو زمان دا دین دا کار جاری ہو ساتھ دی. او دا زمان خزا شنگا نو اوبا خمات دا خپل جانب نا ولیان وارث. ابن کثیر وئی چه ولیان مراد دلتا داده چه ولدن یکون نبیان بعده لیسوسهم بنبوته فاجیب فی ذالک لا انه خشیا من وراثتهم له ما له. ویدہ دا مال وارث مراد نہ دے بلکہ دا علم اور دا دین وارث مراد، کہ اگر وارث چی زمان اوارث وی دا خاندان دا یعقوب، نو خاندان یعقوب کی چکم میراث ہو نو اگر میراث خود علم ہو، اور اگر زوا دے اے زمان ربا ردویہ پسندیدہ، نو اللہ پاک زیر ورکو اے زکریا من زیر ورکو تا تا پزوی باندے چھے نم بے یحیائی او نم وطومو خودو چھے نم بے یحیائی دے او ندے گرزولے منگا ددہ پارا مخ کی ددی یحیانا سمیا ہم نام ستا خاندان کی یحیاء پا نم مخ کی سک تیر شوی ندی دق زوی بے نم بے یحیائی لم يسمى بهذا الاسم من قبل احد او یادا چه نده گردوری من دده پارا دنه مخی سمیا هم صفت و دده پشانه دخو صفتون والا مخی تیر شوه نده خور خبر داده چه هم نام یاده امیده چه ای ربا سنگ با ملاوشی ما تزوه او زمان خزا خوشن داده او ذرا سدلے میں دے بڑا والی نا انتہا تا اللہ پاکوی چم دغسی بکی دغسی ویلی دی استارب وائی استارب قالا کذالکا اوی چم دغسی بکی ذکر چھے ویلی دیستا رب چھے دا اولاد ورکول پا ما بانی آسان دی اما تا پیدا کرے وے دین امخ کی او تا حس شے نوے یوا نطفاوا ساس کے دوبو او نمر چانا آغستو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا زکریا علیہ السلام ام دغس انسان ہو کنا بخوا چانو مخونا آغستو اپ ادا میں کری اپ پیغمبر میں کری نما تگرانا ندا اوی زکریا علیہ السلام چھ اے ربا اگر زوا ما دا پارا نخا دا امید چھ زما خدا پا امید چی او دا پیدا کے دو زما گمان راشی نما تا نخا راکا چھ زبا آغا وقی عبادت ستا دے روکما نشکریے پتور نو اللہ پاک وی چھ نخستا دا پارا دارا چھ خبری با نشی کولے دا خلق سرا دریش بے سبی یا پا دے حال کی چھ روک بے بیمار بنے خو خبر بنے کرے نہ دے اوت مخبل قوم بنی دے عبادت خانے نا نو اشارہ قوم تا اکر اللہ دلتا او حانا اشارہ مراد لا چیز واقوال بیانوے سارا ما خام چنانچہ امدغہ سے اوشو بیا یحییٰ علیہ السلام پیدا شو پیغمبر شو نو اس دے زوی تا اللہ خطاب کی ویلیو یحییٰ علیہ السلام تا چھے اے یحییٰ واخلہ دا کتاب زمان او دا غا زمانی کتاب دا غا توراتو بی قوت ان پا مضبوطیا سرا ان لعمل دا پارا او منگ ورکریو دی یحییٰ علیہ السلام تا الحکم فهم پوہا سبی یا پا دی حال کی چماشو مو دلتا الحکم نا مراد دے الفهم في التوراة والفقه في الدين فتوراة خبوئي دو اپا دين خبوئي دو لاغا زماني شريط خو توراة ہو بنا نو توراة لوي عالم او حال لا دي لا صبيو لا بالغ شوئي هم نو ننم دين با بازي ما شمان دا سي پیدا کی گی چه اغیم بالغ نئی او خزهینانی او خبوئي دون کی وحنانا اور کری و منگا دتا نرم دلی دخبل جانب نو شفقت و محبت و رحمت نرم دلی و زکاة و پاکوالے دا اخلاق و دا عقیدے خوی دیر پاک او دے پرزگار سڑے ہو او نیکی کو ان کے ہو دخبل مور پلار سر او دے نو جبارن عصویا ظلم کو ان کے نافرمانا زیادے کہ ان کے بخلق نہ ہو او نافرمان نہ ہو او سلامت یاد دا اللہ دا جانب نہ پدہ بانی پاور چی پیدا شوے او پاور چی مری او پاور چی پرتکولی بشی جن دے او ذکروں کا پا کتاب کی دا مریم ہے سوق کی جدا جدا شوا دا خپل کور والا ہونا پا یو مشرقی جے زے کی دا اغی آغا کلے مسجد چکو مو دا آغا مشرق جا دیں گے نا ستا دا وطن مشرق ہونے یا دیں نو مشرق پا جانب بنی یو کمرہ خاص سوے وا او آغی کی دا اہل نجدا وا او زکریا علیہ السلام بے تربیت کو نو فتح خزت دا انی وو من, جا من دونی ہی ہم دا جانب دا اخبر خاندان نا حجابا پردہ پردے جو رکھ رہا ہو پا خلوت کے ناستا ہوا عبادت پہ کہو علم بے حاصل ہو طالب علم ہوا چیزا اللہ ناستی جو علم بخیز دک نمگا اولی گدتا پا دی کمرہ کی روح ناخ پا روح جبریل نفتمثل لہا بشرن سویہ شکل جو کرے ہو دی جبریل دا مریم دا پارا دیو انسان روغ بدن والا سویہ چ روغ بدنی صحت مند او تو انہیں پی جن دا فرشتہ دا ندوی چھتا سوک بنی آدم دے پا بنیتے بنی زما دی کمری تا چھتا یو طرف نہ راغ لے دے ناغی اوی چھ انی اعوذ بالرحمن زخ پناہ غارم پا اللہ سارا من کا ستانا کہ اللہ جستان ماوسا کی دو خیال داو چې وہ بنیا تیر آگلے دے گئے نہ پناہ ہو ان کنت تقیہ دری جزا مقدر دا کچری تا پر حضگاری نظما دا کمری نوزا تو قالا فرشتی اوی کہ زما شکل دے انسان دے او دیو صحت مند نوجوان دے او پا حقیقت کی زو فرشتے ما اللہ را لے گلے ما تالے زیر درکو ما زا استاد در اب ستائم لی احبا لکی غلاما زکیہ چی او بخم تا تا علک زکیہ پاک فرشتہ ہوئی چیزا او بخمتا تا امام قرطبی وئی چی جعل الحبت من قبلہ لما کان الاعلام بها من قبلہ سوچ کوئی خبر ہوتا مفسرینو ٹولی خبری واضح کری دی خکاگا خلق چارا خبر کگئینو ناغیس علاج وہی دیدی بخلو نسبت زان تو کو ذکر چھ اطلاع ورکا ان کے دے ہو نتا تا ابخم انہ تا تا اطلاع ورکم تالا خبر ورکم دزوی خبر دے حبیت حبا اوی مجازن خبر دے حبیت حبا اوی مجازن ابخم تا تا یعنی خبر درکم تا تا دزوی چھ اللہ بتا لزوی ورکا اغی اوی چا انا یکون لی غلامن سنگم امیلاوشی ماتا زوے او لاس ندی لگولے ماتا ہش بنی آدم او زبتکار ام نیما نفرشتی اوی چا امدغس استارب ویلی دی چا دا پا ما آسان دے او منگ دا زوے تالا ورکو چا اگر زو استاد ازوی نخال خلق دا پارا اور رحمت زمد جانب دا زمان دا قدرت نخبئی کی بے پلارا نے پیدا کرے لے وکان امر مقدیا او دے دا کار مقدیا چھ پورا کولے بشی لا شوے نلے خوکی گی بخام خواب فیصلہ شوے دا پہ علم کی و ازل کی فیصلہ شوے دا یہودیان وائی چی دده ده یوسف نجار سرا چی دده رشتہ دارو ناجائز تعلقاتو او اغینا دا عیسیٰ پیدا شوئے دا او ذکر یہودیان وئی چی منگ دے وجلے دے نو یہودیان خود رخ جندی سبحانکا حاضا بہتان و نازوی قرآن اوئی چی ہچ چاوت اللہ سنو لگو لے خاوند ام نو ابتکار ام نو سر سید سوئی لمتجددین و سردار جلا کال جنو والا دا غر ڈنڈوری غ گئی نو باز کارون آغا خکری نی دا آغا خوت خوئیو خوچ قرآن کے تحریم کرے لے دا آغا خوالی بنی مسوکم قدیر خدمت کریوی پیرنگیانو دلتا ممبائن زمانگا خدمت خوڑی دے پیرنگیانو ہم کرے نبازی خیر خبری و خط حرونہ کری دی نو دیا گا جنڈو ریغ گئی نو دین تحریف کرے نو دا سر سید دا یہودیانو بشانی خبر اخو نکئی دمرا خلیغو نے پردہ آچئی بخپل گمراہے بانے او آئی کہ یوسف نجار سراد حضرت مریم کوجدن شوے ہوا خواد شوے نوا اور کوجدن دا سے شوے ہوا چھے نکام ترلے شوے ہوا کل کوجدن کے نکاح انشی ہوا سے وعدہ ہو کی اور خبر اخلاص کی اور کل باقیدہ نکاح ترلے شی عذاب قبول شی خلا رخصتی نہیں شی اواد شوی نہیں نو دا حقی سر بیا تعلق ساتل دا خدای پنیز گناہ نظر ولی نکاو شو او دا آغا زمانی پر رواد کم دا گناہ نوا خدا دے چی بازی خلق تا دا بدخ کاری نل نکوجدن و نکاح شوی وا او یوسف نجار سر تعلق قائم شوی وا او دا زنا نوا نکاح وا آغین دا عیسیٰ پیدا شو او چی دا سوالو شی چی دا بیا شرمیدہ ولی دا خود شرم وی چی یا اللہ کا زم روی نو خبا وا دا تا خود ما غار صفا دا خو خلق با اعتراض کری نو بیا خبا ویلی او چی دا زمان خواندو نکاح شوی خلا غطا والا شوی نو ما دا جواب کئی سر سیدو چی دی بانی شرفاو زان و تا بدخ کاری دو که دا خدای پنیز گناہ نو خو بیام پا عرف کی بدخ کاری دو نو زکا شرمی دا ورنہ حقیقت کی دا خدای پنیز دا جائز کار دو نو عیسیٰ علیہ السلام بے پلار ندے پیدا بلکہ دے دا پلارو دا خبر سر سید ولی کئی اصل کی خبر دادا چی اغد موجزاتو نا منکر دے کم کار چ قانون فطرت نہ خلافی آغدے نہ منی کم کار چ اسباب نہ بغیر اسی آغدے نہ منی معجزات نہ منکر آغد قانون فطرت او دا نیچرلزم غلام دے او دا نیچریت دا غیو مذہب او دا نیچریت چ دے دا دا گنو کسانو مزن او بل خواہ دا قرآن نا منکرم نو دا خی هم نوی چھ نما نما قرآن او موجزی من لینا اگا نیچرلزم والا و نیچریت دا اگا مسلکو نو اگا چھ کم زی قرآن و حدیث کی چرتا دا حدیثو نو خواہ اگا دیرا پروام نساتلا خوچ کچھتا حدیث کی آیت کراشی دا اگا بے تاویلات کول او بعید غنی تاویل بے کہو چی دا دا قانون فطرت دلان دی راشی او دا اسباب دلان دی راشی او دا معجزہ پاتی نشی دا سید دل پارا چی دا یورپ او دا انگریزانو تابیو و اسلامی پدا سے رنگ کی پیش کہو چی پرنگیانی ہم امنی یورپ عمومی نو پہ رنگیاں تو اسلام خو پیش کوا خو بدلوائے خو مکن دا دیر لئے فتنہ بازو حضرت مولانا ابو محمد حقانی حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی دا تفسیر حقانی مصنف آغا دا دی سر سید دا نیچریت دا فتنو دیر لوی طور کرے دے او دا آغا دا لاسا اللہ دیر خدمت آغست دے او دا دی فتنی دیر سر کو بھی آغا کرے دے نور علماء کرے دا خدب کے دیر کار کرے دا تفسیر حقانی چی کما یو مقدمہ آغا لکلے دا مقدمہ تفسیر حقانی چا غزل لم چاپ شویلا آگے کی دیر زیاد بہترین اصول دی او قواعد دی او نورم دیر خبری دی خدری نیچریت جوابونا ہم دی او تفسیر حقانی کی مزید پر زیاد کئی اردونا خو اصل پر بحث آگا پر مقدمہ کی کر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند عوام دی فتنی دیرا مقابلہ کرے او مولانا قاسم دی سر سید کلاس فیلو دی دوار یوز سبق ویلو دی اول کی دمرا گمراہ نہ ہو دین سبق یوں ویلو یہ استاد شاگردان علماء ربانیین حق پرست علماء ہر دور کے فتنہ بازو مقابلی کری دی او دا اسلام زکا پا اصل شکل کے محفوظ دے. نصر سید دا ہوئی زکا دلتا ہوئی چو علم یمسس نی بشرا ما تا بنی آدم لاس ندے لگو لے نو دا دا آغا دا شرم وی چی لاس ندے لگو لے زکا چی شرم دا کیا خاون خویو لیکن لا واد شوی نو کو زنی شوی ہو اوائی چنا دا بے پلارا پیدا نو دا دا گمراہ ہے خبری متجددین قوم دے تو صحیح قرآن دا صرف و طریقہ از دا کوا چنانچہ حاملہ شوا نفع جا اہل مخازو راو اسطلا دا مریمہ دردنو دا معشوم دا پیدا کے دو تکم دردنو بھی اغیط مخاز وئی ہر قسم درد تا مخاز نہ ہوئی راو اسطلا دردنو دا معشوم الہ جزع نخلتے ونی دیو قجولتا دا بیت اللہم زے اسم مشہور دے دا بیت اللہم زے وہ چی دلتا بخواہ یا خوش ہے زیو یا ونہ دا قجولی وا اس کو آغیبہ کی عمارات لوکری دی آبادنی دی نا بیت اللہم دی بیت اللہم زیل راغ دا نو اوی بھی چی ہائی کاش چی زمرو مخی دی دینا ازوی نسیان ایرہ شوی من سیا بلکل ایرہ شوی ذکر چی اس با معشوم پیدا کی گی خلق با خبری گی او زما خبر به نه مانی نو بدنامه ده چې دین امره به نو خبر آواز کو حقیتا من تحتها لا دینا کوم زه ولا ناس تو اغلی براو ده غین اخکته زه ولې اغه زینا فرشتي آواز کو چې مغم جن کیگا گرزول دې ستا رب پیدا کړی دې ستا رب ستان اخکتا سری یا یو چینا ندی چینی و بس کا و حجی ایلے کی اوراک آگا زانتا سانگا دا قجوری نغرزی با پتا بندی تازا قجوری رتبن قجوری اور جنی یا تازا تازا تازا خورما و قجوری با خورا او دا و بس کا خورا او اس کا او یخ ساتا خپل استرگا یعنی خوشحال اسے گا غم مکوا وقری یخ ساتا عین نسترگا نسترگی یخوالے کنایا دا خوشحالے ندا خوشحال اسا اکا اوی تا دا بنی آدم انا یو اکا اوی نیتا دا بنی آدم انا یو تانو او اغا وی چلا معشوم دے کم زی نراؤڑو نوایا چه ما منخ تکری دا رحمان دا پارا دا روجی نی بولو دا خبر اونا زما روجا دا خبری نکو او دا ہیچ چاری خبری نشم کولی نن ہیس انسان سر نو راغلا سرد عیسان اخپل قوم تا چه دا معشو میں پا غیق کی اچت کرے ہو قوم ورطوی اے مریمی تا خوراتل اکرل پدا سے کاربانی فریہ چ ناشنا دے اے دا ہارون خوری ستاپلار خو ناکار سڑے نو او ایستا مورم بدکار نو او تا بدکاری اکڑا مطلب ادا ہوگا نا مطلب دا غیدا ہو دا مریم ای خوالتا دا خبر انہا روجہ نیولی ہوا فرشتی و طویلی و اشارہ اکڑا ورطا چی دی معشوم نتا پوسو کہے جواب بدے ورکری سے جواب نشم ورکو زمار ہو جائے دا آگی مونگا سنگا خبری اکو دا آغا چا سراچ آغا پا غیق کی دے معشوم آیا پا زانگو کی دے معشوم نو اغیلا جواب پا اشارہ کی عمر کرے نو چے عیسیٰ علیہ السلام پا غیق کی گویا شو لرمانے رضی ہو اوئی ویچ انی عبداللہ زد اللہ بندہیم راکلے دے مات اللہ کتاب انہیں راکی با اوزی پیغمبر گرزو لے با اوزی برکتی مبارک گرزو لے با ہر زی کی چیم او مات وصیت نمازو دا زکاة کرے تا سوچ جن لے او زی گرزولے ما نیکی کا ان کے احسان کا ان کے دخپل مور سرا دپلار نمی وانا غسپلاری اپلاری اونا بیوالدے ہی اونوی بلکہ بیوالدتی او زی نیم گرزولے سرکشا یعنی ظلم کا ان کے او شقی یا بدنصیب یا بربخت او سلام دے دا اللہ پا ما بانی پا اغو رچ پیدا شوئے ما او پا اغو رچ مرمبا او پا اغو رچ پورتکولی بشت جندے با اللہ وی دا دے عیسیٰ دا مریم زوئے دا رشتنی خبر دا چی پدی کی دی شک کئی اخت حارون و تپدی و جنوئی جروری درور نمی حارونو او کددی و رور دا حارون پا نمبنی موجودو می چه تاریخ کے ذکر نہیں راغلی نو سناشنا خبر نہ دو کہ دیشی جی بھی خو اصل خبر دادا چه دادا حارون پا خاندان کے وا دادا نصب بر حارون ترسدو حارون علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام یو رور سکا یو سکا خورم دا مریم پا نم تیرا شوی دا خدا اغا حارون مریم انا دا خدا تمام مخ کے بیان کرے ہو مناسب ندی اللہ دا پارچ انی سی سا اولاد پاک دی اللہ دا اولادنا سوکی چی فیصلہ دے یو کارو کی نو وی اغتشن شی او اللہ زمان رب دے استاس و رب دے بس داغا عبادت کوئی دا نیغا لار دا بس اختلافو کو دے قومنو پا خپل منز کی چا امنو او چاوی دے خود جادوگر دے نفویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم بس تباہی بئی دا اغی خلق دا پارا چی کافر شوی دی من مشهد يوم عظيم فوقت حاضر دو دلوی روزی کی مشهد دلتا حاضر دل مانا کوا مستر میمی ترجمہ خجوری گی خاوری اللہ اخوینی دیلرا فا آغو رس کچھ ممتراشی لیکن ظالمان ند رضی پا اخکارا گمراہ ہے کی و خبر کدی دا رس دا افسوس نا چھ کافر با افسوس کئی سو وقتی چه فیصلہ اوشی دا کارونو او دی پا غفلت کی دی او ایمان نراوڑی منگا وارسان دا زمکیو او دا آغا چاچ پا دی اوشیگی او منگ تا با واپس کولیش ذکروں کا پا کتاب کے دے ابراہیم پا قرآن کے ذکر جے ابراہیم قصہ قرآن کے نازل کرے دا اللہ پاک نو بیانے کا بے شک او دے دیر رشتنے پیغمبر دا مطلب نو چھ نور پیغمبران رشتنی نو تخصیب ذکر خو مستلزم نرے نفید ما عدال را ہر پیغمبر رشتنی سوک چھ دو یخ پل پلار تا اے پلار زما ولی عبادت کئی دا آغی خلایانو چھ نا اوری او نوینی او نشی لرکول استان سشے او اے زما پلارا بے شک زچیم راغلے دے ما تا دے علم نا اغا علم چھ ندے راغلے تا تا ما پس روان شا او بخیم تا تا نیغلا اے پلارا دے شیطان عبادت مکوا شیطان دا اللہ نافرمانا دے اے زما پلارا زی یریکم چھ او برسی تا تا عذاب دے رحمان دے جانبنا نتبشی دے شیطان دوستو شیطان خدا غواری یا دے شیطان مرگر ہے دلتا دے مرگر ہے مانا خدا او اے پلار دے ابراہیم علیہ السلام آیت نفرت کئی زمان دا خدایانونا اے ابراہیم کتا منہ نشوی نزبتا سنسار کم اپرید ما ملیا لگیر مدی پوری لنین مانا دے مدتن طویلتن پریدا ما دا دیرے مدے پورے مطلب ادار ہے چی ما سر تعلق پریدا زماتا سر تعلق ختم دے تو زما زوئے نہیں تو زما مذہب نہ مانے ابراہیم علیہ السلام وی چی سلام دیوی پتا بانے لرخصت سلام رخصت شو اکوری پرے خون زبا بخنا غالم تا دا پارا دا ربنا کچھ کل اللہ منع کرنے بیا بخنا غوختلی ام پری خود اللہ بے شک زمان رب پا ما بنی محرمان دے او جدا کے گم تاسو نا او داغی خدایانو نا چھ تاسو ای آواز کوئے سوا دا اللہ نا او آواز کو مخبر رب تا نجدی دا چھ زمانین پا دعا دا خبر رب بنی شقیہ بدبخت زمان دعا با قبلی هر کله چې جدا شو د دینه او د هغه خدایانو نه چې دی عبادت کو سوا د الله نه او بخ موږ د اسحاق او یعقوب او هر یو موږ وګرځو پیغمبر او بخل یو موږ ته شهسد خپل رحمت وجعلنا لهم لسان صدق علیا او ګرځول د موږ ته پاره نیک نامی غره جبا علیا او چتا غورا جب اسمانا نیک مانی نیک نامی دا ہر سوک صفت کی وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسول النبی مخلص انو رشوے یعنی معصوما من الكفر والشرک معصوما من الكفر والشرک والفواحش معصوما من الكفر والشرک والفواحش ابن کثیر وناديناه من جانب طور الايمن وقربناه نجيا مقدت آواز کو دکو ہی طور دخی جانب او دے مگ نجدی کو زانتا نجیا چپٹی خبری کو ان کی او مگ دسر پٹی خبری وسر اکڑلی وحی راغلا او بخ مقدتا رخ پر رحمتنا رور داغی چا حارونو پیغمبر دتا او بخ دا مطلب چا مددگار شو گر دتا مددگار شو ذکر و کہا پا کتاب کے دے اسماعیل علیہ السلام دے ہم رشتنی وعدے والا ہو او رسولو او نبیو دب حکم کو اخپل خزتا اخپل کور والا ہو تا نمازو دا زکاة او دے دا اخپل رب پا نیز مانے مردی یا پسندیدا ورکڑے شوے او ذکر و کہا پا کتاب کے دے ادریس دے ام رشتنے پیغمبر ادریس علیہ السلام دا نوح علیہ السلام نمخ کے ہو ورہ خبرم دادا سوک وئی چھنے دا قابیل مشر زوئے ہو اور بعض وئی چھ ادریس تا انبیاء بن اسرائیل نہ ہو خواہ قول ضعیف دے انہو کان صدیقا نبی اگو چتکرے ہو منگا دے پا مرتبہ لویا کی دلتا مرتبہ مراد نا رفع جسمانی مراد نا دے رفع جسمانی سوا دے عیسیٰ علیہ السلام نا دے ہی چاہ ثابت نا دا نقاب الاحبار نا قاب الاحبار نا دے ادریس علیہ السلام دے رفع جسمانی روایت کتابوں کے نقل شوے دے مگر حافظ ابن کثیر امام فخر الدین رازی قاضی بیضاوی وغیرہ حضراتو دی روایت رد کرے دے کہ دا اسرائیلی روایت دے اور رفعناہ مکانا علیانا مرتبہ مراد دا رفعنا قدره وشرفناه بالمناجات رفعنا قدره وشرفناه بالمناجات اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريتهم ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى چلستے بشو پدی بانی آیتون الرحمن نپری بوتل دی پس سجدہ کے پدی حال کے چھ سجدہ کون کی ہوں اور جڑا کون کی بہو پس جانشینان شو رست دے دین ناکارا جانشینان چھ مزونا زائی کرل خواہشات و تابیشو بزرد چھ ملاو بشی غیا د سزا د گمراهي سره د سزا د گمراهي سره د سزا د سرکشي سره الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا بشك وعد الله تعالى چه ماتيا پورا کوله بشي ماتيا ترجمه کوا پورا کوله بشي لا يسمعون فيها نبا اوري په جنت کې بهوده خبره مگر اوري با سلامه د امن خبره وی و دیده پر رزق دیدی پا جنت کے سار و مازیگر دا اغا جنت تے چه وارسان کهو با مونگ دخپل بندگانو نا اغا سوکو چه اغا پرزگاری ورپسی دا فرشتو قول نقل کئی شان نزول کے روایات راغلی دی چه نبی علیہ السلام با جبریل توی شکت بیا بیا رازی زرزر رازی نو خبئی نو اغیدا خبر اکرا چه مونگ نکو زیگو مگر پا حکم نرب ستا لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم لہو سمیا رب دا آسمانونو دے و دا زمکے دے و دا اغسر چب ما بین دا دوارو کی دی عبادت دا غی کوا او صبر کوا کلکشا دا اللہ پا عبادت باندی آیت پیجنی اللہ دا پارا سمیع شریک ہم نام ہم صفت اوائی ناکارا انسان دا ولید بن مغیرہ بارا کے دے چی سوک کچی مرشم نو زبر آویش دیشم سوخ کی چې زمرشم آیا سوخ کی چې زمرشم آیا سوخ کی چې زمرشم د وشته بشم د قبر نه په دې حال کې چې ژوندې بم استفهام انکاری یعنی دا شی به نه کی آیا نه یادې انسان چې موږ دې جوړ کړې دې پیدا کړې دې مخ کې دې دینه او دې نو اس شی زماده قسم یستا پر رب چې خام خب موږ دې جمع کو او شیطانان به هم جمع کو او بیا به موږ حاضر کو دی چا پیر د جهنم نا جسی یا چې پر مخې پراته وي دوزخ کې به غرزه خدا سي به عزت به غرزه او د جسی یا یو بل ترجمه هم ده چې جمع د جاسن ده بزن ګنونو او ابن عباس وایي چې جسی یا معنا ډلې ډلې او بیا به موږ راو باسو جدا به کو د هر ډلې نه هر یو کس چې په دې کې سخت او د رحمان په مقابله کې په سرکشۍ کې دلته ایهم معنا من هم دی ایو د من په معنا دی موصوله دی مخکې تا ته ما بحث کړی په بل ځای کې او بیا موږ به ښه پوهېږو په حال د هغې کسانو چې دې زیات حقدار دي په جهنم کې د داخلېدلو او نشته ستاسو نه مگر ارشوک با تیری گی پا دوزخ خسوک با کتنی وزی خسوک با دبت شی کان علی رب کا حکم مقضی دیستا پا رب بنی لازم مقضی فیصلے شوید بیا بخلاص کو اغا کسان چی پرزگارا ہو اپری بدو ظالمان پا دوزخ کے جسی یا چی پر مخی پراتب ہوئی چی نستیشی پا دیبا نزمونگ آیتونا واضح ہو وقال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا واي کافران چې کوم یو ډله په دوه ډلو کې غوړه ده د مقام د ځای په لحاظ سره او خیسته ده نديا د مجلس په لحاظ سره نو رسول الله مجلس کې غریبان بناست وکما اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر هلاکړي دي موږ مخکې د دینه پیړی چې هغه خیسته و د دینه په سامان کې ورئیا او خیشته او دنا په نمائش کې په نمائش کې او آیا هغه څوک چې وی په گمراهۍ کې توجه سر اورا او آیا هغه څوک چې وی په گمراهۍ کې نو مهلت ورکوي دته مهربان بادشاہ په مهلت ورکول سره خدا مهلت ورکول دا دغه گمراهۍ لا زیاتیږي تر دې چې دې او ویني هغه خبره چې وعده دي سره شوی هغه شی چه وعده شوی و دی سرا اگه شی سده اما العذاب و اما سا یا عذاب دنیا او یا قیامت نظر ده چه پوی بشی دی چې څوک دے بدترین د ځای په لحاظ سره او څوک دے ډیر کمزور ہے د لښکر په لحاظ سره. او زیاتی الله هغې کسانو دپاره چې ہدایت مدلې دے ہدایت او باقی پاتې کیدونکي نیکۍ غوره دي ستا د رب په نیز او غوره دي د انجام په مرد دا د انجام په لحاظ سره. مرد دا رد دا يرد رد دا معنی خطا اجده کری دی رجوع نو مرد دا زید را اگر زدو نو زید را اگر زدو سمطلب انجامو. آیتا لگلے دے حق سلے چه انکار کی زمان دا آیتونو نا اوی چه خام خبر آکلے شی ما تا هم مال اولاد آیت دے خبر شوے دے پا غیب بانی چه دا دعوی کئی آیت دا آغست دے لو الله په دربار کې وعده هیڅ چره داسې نه ده یقینا موږ لیکو هغه خبرې چې دی وایو او مهلت ورکو د او زیاتو بده د پاره د عذاب نه زیاتواله. مد یمدو زاد یزیدو موقع محل مطابق به معنا کوي زیاتو بده ده پارا عذاب پا زیاتو لسن اگدو بده ده پارا عذاب پا اگدو لسن دیرو بده ده پارا عذاب پا دیرو لسن. لیکن جی کافر ده وطن خوشتے نا ونرسوهو ما یقولو امونگا وارسان یو ده ده اغسی زنو چه ده وائی ده سویلی دی ده مخی تاجده که جی مالم و ولد ده ده مال وارس خوزه ما ویا تینا و راضی بده ما ته یوازه واتخذو من دون الله آلهة ليكون لهم عزا کلا هیچ چره داسې نشي کېده او دی نیولی دي او دی نیولی دي او دی ګرځولی دي سوا د الله نه نور کار سازان شي دی د پاره عزا ذریعہ د غلبې هیچ چره دا ذریعہ د غلبې نه ده انکار کئی انکار زرد چه انکار با اوکی دوی ددید خدایان ددید عبادتنا ذکر چدا خونیکان خلقو و یکونون علیهم بد او شیب ددی پا مقابلہ کی او شیب ددی مقابل بد دا مانا مقابل بد دا مانا مخالف شیب ددی مخالف. آیتا ندی کتلی چه مونگ لگلی دی شیطانان پا کافر بانی چه لمسی دی لرا پا لمسولو سرا کفرتا و شرکتا تا ازهم ازا لمسی دی لرا پا لمسولو سرا آمادہ کئی دی لرا پا آمادہ کولو سرا پس تلوار مکوا پا دی بانی پا عذاب چه عذاب ولی رانغے مونگا شمیرو دی دا پارا رضی پا شمیرو لو سرا او چه راشی روز نبیه با عذاب راش پا اغر روز که چمن با جمکو پرهزگاران خلق الى الرحمن اللہ تا وفدا پا دی حال که چم علمانه بئی دا بدا سی مخامخ کی گی لکه چم علمانه راغ لن اللہ بے خوشحال ساتی خرازی و حرازی او با شروع مجرمان دوزخ تا وردہ تگی تگی اختیار به نلری دید شفاعت مگر دا اغا سوک چه واخلی دا اللہ پا دربار کی آہدا اجازت او اجازت خود مشرک دا پارشتے نا دا مومن دا پارا اجازت با ملاوی دیو شفاعت مکل اوائی دی چه نیولے دے اللہ پاک دا زان دا پارا اولاد بے شک تاسو راتل اکرل پداسی او سیز باندے ادعا چه اغا دیر ناکار شہد ہے ناکار خبر آگا قریب دی اغا کما خبر آگا اغا دادا چه اتخذ الرحمن ولدا دا دمرا ناکار خبر آگا چه تکاد السماوات نجدیدی چه آسمانونا اچوی من ہو دی قول دا وجه چه اللہ دا پارا اولاد ثابت ہے دا دمرا گندا خبر آگا اچھلی کی زمکا او پریوزی غرونا حدن پر رپی دلو سرا ولی اندعو لی اندعو ان مخ کلام مقدر دے ذکر چی دی بلل دے اللہ دا پار اولاد او مناسب ندے اللہ دا پارا چی انیسی اولاد ولی مناسب ندے ذکر چی کل من فی السماوات ہاگا سوک چا اسمانونو کی دی نا ان کل من فی السماوات نشتے ٹول اگا کسان چا اسمانونو کی دی یا بزمگا کی دی مگر راضی با اللہ پاک تا عد دا چی بندگان او عاجزان بہی عد دا چا عاجزان بہی فرشتی دی او پیغمبران دی خود اللہ پا دربار کے بدو عاجزان و بندگان پا شکل کی پیش کی دی او بے شک اللہ دی شمیر کری دی جمع کری دی او شمیر کری دی پا شمیر اللہ سر مطلب اس دے انہیں سوک پاتے شوئے نہ دے ٹولی جمع شکل او دا ٹول پا رازی پا دی قیامت پرد بنی یوازے بے شک آغا کسان چی مانی روڑے دے او دیکھ عملی کرے دے زرد چی ابگر زیدی دا پارا اللہ پاک محبت لنیکان و خلق و بزرکے لنیکان و خلق و بزرکے بدلی محبت واچے او بے شک منگ آسان کرے دے دا قرآن ستا پا جبا چی تزیر ور کی پدی بانی پریزگار ہوتا او خبر کی دا عذاب نا دلی قرآن پا ذریعہ آغا قوم لدا چی جگر مار دے توحید والا اسرا جگڑی کئی او یا لدا کاغ خلق دے کگی خبری کئی دیر حلا کری دی مونگا مخ کی دینا پیڑے آیا وینی تو دینا من احدن یوکس یا اوری تو اوید پارا رکزا کشار نخپو تک دخپو کشار اوری نام و نشان نشتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى سورة طه داد سورة مريم نباد نازل شوى سورة دي او 45 نمبر دے پیز سلویختم دا نزول پا اعتبار سر او دا مکی سورت دے واہا اللہ عالم دے پخپ المراد باندی دی حرفنونا لیکن بطور احتمال عبداللہ ابن عباس نا دی دا معنی تفسیر قرطبی کی نقل شوی دا یا رجل اے سڑیا اے عظیم انسان اوئی پا عربو کے دا بنو عقل قبیلے پا جبا کے دا بنو عقل قبیلے دا عرب و قبیلہ وا دا ہوئی پا جبا کے دا طواہا دا یا رجل پا مانا استعمالی گی تو ابن عباس نا دا نقل شوید او دا عبداللہ ابن عمر صحابینا دا دے احتمالی معنا دا نقل شوید کہ یا حبیبی طواہا یا حبیبی اے زما دوستا ما پتا قرآن دیلا ندے نازل کرے چھے تا تکلیف کے تکلیف بیامو میں اپا تکلیف کے پریوزی اوائی چھے دا عربو دا بنو حق قبیلہ کے بنو حق یو قبیلہ و اغیب جبا کے جدے معنی یا حبیبی رازی او بازی وئی چی تواہا اشارہ دا یا تواہر من الزنوب ویا حاد الخلق یا تواہر من الزنوب ویا حاد الخلق اے حغا عظیم انسانا چتو دا گناہنو نا پاکے او خلقو تا ہدایت ورکون کے دا قرآن پما پتا نازل کرے دے دا پارا ندے چے تکلیف برداشت کی اوزان پا تکلیفنو کے اوور زائے خدا تو احتمالی معانی دی جدی حروف مقطعات جد سورہ بقرہ پا آغاز کے دہغی مکمل تفصیل بیان شبہ ہو ندے نازل کرے منگا پتا بنی قرآن لتشقا دیدا پارا جت پا تکلیف کے اغرزے گی او پا کڑاؤ او پا محنت کے اغرزے گی تفسیر مدارک ددی معنی دا کرے مطلب دا بیان کرے دے لتتعبا لفرط تأصفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على ألا يؤمنوا لتشقى لتتعب جتو بمحنت کے اغرزے گے پکڑاؤ کے اغرزے گے پسختے اور پتکلیف کے پریوزے بدی وجہ چھے دا خلقو پا کفر باندے او دا خلقو پا ایمان نراؤلو باندے تا دیر غم جانے او دیر افسوس کئے چھے بی پا دوزخ کی با پریوزی نددی پا ایمان نراؤلو دا حد نزیات غم جن کے گا ماں او زان پا دیر غم او افسوس او تعب او کڑاؤ او محنت او تکلیف کے مغرزوا لدی بوجھ پتا نشتا دا قرآن میں صرف تبلیغ لرا لے گلے دے چھ خلق و تیرا سوا او پداغی تبلیغ او دعوت کی چھ سمرہ تکلیف برداشت کی دمرہ با ثواب و اجری سمرہ زان اکڑے دمرہ با زان لگٹا زیاد درجہ زیادت اگر کڑاو تکلیف پستا بے زیادہ نہ دے خود خلقو دا ایمان پا نراؤڑو دو باندے چو دمرا حد نہ زیاد غم جن کی گئے او پا تکلیف کے زان غرزائی نداخہ نہ دی ذکر چی دلی بوجھ پتا نہ دے تفسیر مدارک دا مانا کرے دا او دا صحیح دا لیکن پر روایات کی دا ہم راغلی دی او حق ہم صحیح دی چپ مکی دور کے چدا سختی دا حد نزیات و رسول اللہ او دا رسول اللہ مرگری دشپے با پا مانزک دیر اگد قیام کاؤ او اگد قرات بکاؤ او دیر با ادری دل پس تحجدو کی اگد تردی چی در رسول اللہ پی مبارکی با اپر سید او ډیر زیات تکلیف به ځان ته رسو. نو الله هغه ته اشاره وکړه چې دا قرآن ما دې د پاره نه دی نازل کړی چې ته ځان په دومره تکلیف کې وغورځئ. په اعتدال سره او په درمیانی طریقې سره د الله عبادت کوا او دومره ځان مکروا چې خپې دې اپل شي. نو د تشقا کې هغې ته هم اشاره ده او تفاسیرو کې هغه هم راغلي دي او هغه هم غلط نه دي، خو صحیح خبره دا معلومیږي چې هغه د دې په عموم کې یقینا شامل ده هغه خبره چې دومره زیات ځان متنګوا په عبادت درمیانی درجه عبادت کوا نفلی هغه دې کې شامل ده. خو اصل مطلب دا ده چې د خلقو په ایمان نه راوړلو باندې دومره مغم جن کېږي ادومره مخه پکېږي ادومره زیات تکلیف او مهنت کې ځان مغور زوا ځکه چې دا د دې خوستا باندې سبوج نشته. لیکن دا نصیحت دے اغا چا دا پارا چی یریگی نازل شوے دے دا اغی ذات نا چی پیدا کرے دا اغا زمکا او لوی لوی آسمانونا، دا مہربان بادشاہ دے او پا عرش بنی مستوی دے پا عرش بنی برابر شوے دے او عرش بنی مستوی دے. د سلف صالحین و طریقہ تا تما بار بار زے پزے دی قسم آیتنو د تشریف دوران کی بیان کرے دا اللہ د صفات و ببارہ کی